Været her i de sene aftentimer og nat skyde og diset eller tåget regn flere steder, især i det vestlige egne. Temperaturerne ligger mellem 0 og 3 graders varme. Svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysten, nogle steder frisk vind. Nu får du AK247 musik med René Fredensborg og Anders Christiansen. Velkommen til AK247, kanalens kulturprogram. Du hørte en reklame for Heineken, den berømte hollandske øl, tror jeg det er, og nummeret The Golden Age med The Asteroids Galaxy Tour. Og det er der en god grund til, fordi jeg har besøg af Mette Lindberg fra bandet, og det er jo faktisk dig, der synger her. Ja. Reklamen hedder The Entrance, og vi skal snakke om, hvordan I endte i den reklame, og hvad den har betydet for jer. Velkommen. Tak skal du have. Jeg vil sige, da vi snakkede tidligere i dag i telefon, så sagde du, vi er både independent og laver reklamer. Og det synes du, du kan godt se, der var måske en modsætning i det. Det tror jeg egentlig, at det her den samtale skal handle om, at man både ser sig selv som det, man kalder det indie bands, og samtidig egentlig også har valgt at satse kommercielt ved for eksempel at medvirke i reklamer. Det er korrekt. Ja, og hvor går grænsen, og hvordan nåede dertil, det skal vi snakke om. Hvis vi nu skulle starte et sted, bare sådan helt. Hey, nu får jeg lyst til at starte et helt andet sted. Fordi det fortalte mig faktisk også, at i nytårsaften, det var så i nytårsaften 2012, må det så hedde 2011-2012, stod i Hanoi i Vietnam. Mm. Og det var faktisk på grund af den her reklame. Jamen altså, man kan sige, at den Heineken-reklame, vi var med i, den, jeg tror, det var 2 år siden, at den, vi lavede den, og den kom ud i julen for 2 år siden. Og den kørte i de fleste andre lande på nær Danmark. Og blandt andet i Vietnam. Og fordi det arrangement, vi så spillede til, var et sponsoreret Heineken gratis arrangement for folk i Hanoi, der kunne komme og fejre nytår uden foran. Jeg tror, der var 100.000 mennesker. Og så, fordi at vi havde en sang med reklame og var en del af deres kampagne. Præcis. Og så spillede vi blandt andet. Ja. Der var millioner af potentielle seere, ikke? Millioner. Der var, jeg tror, der var 86 millioner, der så med live i Asien. Ja, og det var, jeg fik bare lyst til at nævne det for at sætte det i perspektiv, det med, at okay, man har været med i en reklame, og man står med lige pludselig i Hanoi, stadig kommunistisk land, en meget fremmed scene, og har et kæmpe publikum. Så har vi forstået det. Men hvordan, altså sådan en Heineken-reklame, for bare at være helt konkret, hvordan kommer den i stand? Er det jer, der ringer til dem og har den idé, eller den her sang som idé til en reklame, eller hvordan vender sådan noget? Faktisk så lige siden, at vi startede for 5,5 års tid siden, der var vi så heldige at møde nogle rigtig skønne mennesker, der arbejder i sådan et firma, som pusher ens musik ud til film, tv-serier, reklamer, som synes at vores musik var noget, de kunne arbejde med, og så skabte vi samarbejde der, og de har ligesom skaffet os de forskellige ting, som vi har været en del af i vores karriere. Så man skal altså forstå, altså I har det, jeg tror, det hedder et management. Det er simpelthen professionelle folk. Ja, men vi har et management, det her firma er blandt andet en firma, vi arbejder sammen med. Ligesom du har en booker, mm-hmm. så er det her en synkroniseringsbooker, hvis man kan sige det sådan. En, som sørger for at skaffe en plads i tv-serier og film, hvor man kan få noget PR og noget økonomisk ud af det. Ja, og jeg skal også sige, at I er også blevet brugt i en Apple iPod Touch-reklame. Også, yes. Der er gået stort i USA og Europa. Man tror ikke, man har set den i Danmark. Mm. Og så er der også et rygte om, at I har været med i tv-serien Mad Men. Det skal vi have afkræftet eller bekræftet. Men det er bare det. Altså, du er en del af vores serie, der lidt hurtigt sagt hedder Kunsten at sælge ud. eller lidt smart sagt måske, men det er jo fordi, vi blandt andet har haft Jesper Binzer, fordi de er inde og fortælle om, hvordan det var at være med i en PFA-reklame. Han følte virkelig, han solgt ud, og han havde næsten svært ved at se sit publikum i øjnene bagefter. Vi havde Sandman inde i sidste uge, som det havde næsten ikke slået dem, at man kunne få sådan noget management. Det er det ord, du brugte lige før. Synkroniseringsfirma eller et management? Synkronisering. Altså, hvis jeg ved ikke engang, hvad det hedder, et synkroniseringsfirma, men det er jo det, der sker. Hvis Allan Wegenfeldt havde været her, ville han ikke forstå, hvad du snakkede om. Nej. Så altså, nu er I jo et jeg må vel godt kalde jer et pop-rock-band. Hvad er det for en generationsforskel, der er her? Fordi grunden til, at vi overhovedet lavede den her serie, var jo, at have det her med at sælge ud, og man må ikke være kommerciel. Altså, hvad er det for en virkelighed, I ligesom er vokset op i? Jamen, jeg tror, at den generation, som vores band er en del af, det er jo der, hvor hvor pladesalget stoppede, eller i hvert fald var meget, meget kraftigt nedadgående. Mm. På den måde har vi ikke, altså der er ikke sådan noget, der hedder rigtig pladeindkomst, og det meste er streaming og ting og sager, som der bliver delt. Jeg tror, at de fleste under 18 i dag er vant til, at alt bliver delt og er gratis. Og det kan være svært at basere noget finansielt, noget, der kan sige, hvordan kommer vi ud at spille, hvordan har vi råd til flycases, hvordan får vi det her hjul til at løbe rundt, det her hjul, som er dyrt i drift, og specielt, hvis man vil ud over landegrænsen og rejse ud med sit band. Og der kan det en reklame, som, altså det er ubetalelig PR, eksempelvis for os at være med i en Heineken-reklame, hvor vi ud over at have en sang med, er med som band, og man ser mig synge, og den sidste slutscene er mig og hovedrollen, der står og spiller sammen med bandet på scenen. Mm. Så der er både øjne og ører på, i forhold til, det vil vi aldrig kunne betale for. Plus at, det er jo ikke fordi, vi bliver millionærer personligt af at være med i sådan en reklame, men den går ind og betaler nogle penge af, som vi skylder væk, og som gør vores sponsorer glade, som gerne vil have noget tilbage. Men uvurderlig PR. Ja, synlighed tror jeg også, du brugte som udtryk, da jeg talte med dig tidligere. Altså, man simpelthen, altså pludselig så kan man få man simpelthen øje på dig, også fysisk, fordi du er med. Der er flere udgaver af den reklame, men du er simpelthen med i den. Ja, og plus at vi, da vi ligesom lavede det, så lavede vi også en ny musikvideo til vores tilsangen, hvor de skød den på sættet sammen med. Jeg tror, den havde en værdi af 400.000 kroner, det havde vi jo slet ikke råd til, så den har set 7 millioner gange nu på internettet, den musikvideo, de lavede, som vi fik med i det også, udover. Og de lavede en kæmpe kampagne, det var en kæmpe succes. Jeg tror, den har vundet noget gyld med palmer, og jeg ved ikke hvad, den reklamefilm med os i, og musikken. Og den anden side af det er jo så, fordi, altså, når, du siger jo også selv i, at independent band, det har du i hvert fald sagt før, det sagde du vist også til mig, da vi snakkede sammen, altså det er at man kalder det også bare et indie band, altså man opfatter sig selv som uafhængig af kommercielle interesser, kan man sige, man gør tingene selv. Så hvordan har det været i det miljø, du kommer fra, at ligesom være med i sådan nogle reklamer? Hvilke reaktioner har der været? Jeg synes, at jeg er, altså lige meget hvor vi rejser hen med bandet. Jeg bliver tit spurgt om, hvad er I så bare et Heineken-band? Er det at sælge ud? Og sådan har vi det slet ikke. Altså vi har helt klart vidst, hvad vi har gjort. Og det har givet os så meget med, at vi turnerer jo i USA og Canada, og vi er i Brasilien og Chile og Mexico har vi været, og i hele Europa, og mange af de steder er det også fordi, at der har været det, at vi har haft sang med den reklame, og så har radio også taget op og spillet den, og folk har, når du får hørt den igen og igen og igen, ligesom en hæftig A-rotation på radio, så lige meget, om du ikke kan lide sangen, så ender det med, du godt kan lide den, eller du i hvert fald kan ikke genkende til den. Ja. Og det er også samme effekt, som sådan en massiv tv-reklame har, ikke? Som bliver sendt i Champions League hver femte minut. Eller, ja, altså, massiv genkendelse, ja, simpelthen. Både visuelt og så også. Men har der ikke været, altså nu siger du, har I solgt ud og sådan noget, er der ikke, altså... Altså det er jo musik. Altså, vi vil jo gerne ud til så mange mennesker som muligt for at kunne komme ud og spille, for at kunne rejse rundt, for at der kommer folk til vores koncerter. Og vi har ikke et major label. Vi har, vi svømmer ikke i penge. Vi skal også finde ud af, hvordan kan vi finde ud af at komme ud til folk, og hvordan kan vi bygge de her ting op, for vi vil gerne ud og opleve verden. Vi vil gerne have, at folk skal kende til vores musik. Men er der en modsætning mellem at, ligesom du ved, være kommercielle og så samtidig kalde sig uafhængige? Ja, yes, altså nu har den måde, som vores ting fungerer på, er, at helt tilbage fra tidens morgen, hvor vi var med vores første management, der ville de gerne lave os så uafhængige som overhovedet muligt. til vores egen interesse, og derfor prøvede vi at finansiere det privat, så vi fik private investorer til at smide penge ind i en pulje i stedet for at have et stort pladeselskab, og så have managementet til at behandle vores interesser, så vi kunne sige, i det her land har vi de her booking-mennesker på, her har vi de her, der står for det er promovering, så vi selv valgte. Det var ikke under et tag det hele, andet end vores management, som var Blæksprutens krop. Ja, og at alle pengene blev samlet et sted, sådan så at vi havde kontrol over det hele, at der ikke var nogen, der skulle bestemme over vores kreativitet. Lad mig være helt konkret, fordi i Børsen i 2009, der kunne man læse om en virksomhed ved navn Small Giant Records, som faktisk er det samme som jer. Eller var. Den findes ikke længere. Fordi den findes ikke længere, men det var det samme som The Astroworks Galaxy Tour, ja. Altså dig, Mette Lindberg og Lars Iversen, som også er med i bandet. Og der var et medieselskab ved navn Ingenious Media, som skød 8,5 millioner ind i jer, svarende til 25% af den virksomhed, der altså, så dengang hedder Small Giant Records. Og det lyder meget businessagtigt, men det var det ikke, det skulle du få lov at forklare. Men i hvert fald, det var fordi, det var ligesom jeres første management, og det var en fyr, der hedder Tim Clark, og hvis jeg må indskyde, så mødte I ham til jeres første job nogensinde, som var en opvarmning for Amy Winehouse, hvor Tim Clark var der. Næsten sådan har rigtig. Jeg læst det. Næsten rigtigt. Man kan aldrig vide, man kan ikke stole på internet. Nej, men det har jeg måttet læse mig frem til. Vores første koncert, der supportede vi Amy Winehouse inde i Store Vega her i København. Men der havde vi fået kontakt via en gammel ven af Lars, som arbejder med musik i London, og han havde sendt vores musik videre til IE Music, som hvor Tim Clark er en af cheferne. Ja, og de kendte også... Ja, det var i hvert fald vores første koncert, men vi havde kontakt med dem inden det. Og jeg siger det kun fordi, at nogle gange så er det tilfældighedernes spil. Altså Tim Clark, som jo altså var en relativt stor manager på det tidspunkt, han siger så dengang i artiklen, det eneste vi er sikre på, altså forstået som, hvor sikre er sådan nogle investeringer, altså der er blevet skudt 8,5 millioner ind i jer, er, at kunstnerne har behov for at få mere kontrol over deres egne karriere. Vi råder vores kunstnere til at anskue deres bane som en selvstændig virksomhed. Og der vil mit spørgsmål så være, jamen er det sådan, man skal forstå The Asteroid Galaxy Tour, at de simpelthen tænker som en kommerciel selvstændig virksomhed? Vi tænker som, at vi godt kan lide at lave musik. Mm-hmm. Lars og jeg, altså kreativiteten er det, som er i, at det er vigtigste for os. Men det betyder også samtidig at have kontrol over sin kreativitet. Hvordan vil du fremstå? Hvordan skal tingene se ud? Og hvad vil vi ikke? Det betyder også, at vi er både Lars og jeg er en stor del af samarbejde med vores manager og dem, vi arbejder sammen med. Og vi er inde over det hele. Og det kræver også, at man bruger en masse krudt på det som kunstner selv, men det giver også en følelse af, at der er ikke noget, der sker, uden at det er noget, som vi har lyst til. Men managementet skal jo også tjene penge på jer. Så jeg tænker bare sådan, hvis man nu sidder derhjemme og har et band, og tænker, jeg vil også have sådan en management. Hvordan er man sikker på, at man ikke bliver en del af netop sådan et eller andet investor-agtigt, hvor man typisk set ender med at blive flænset selv? Ting er, at den model med at få noget privat, ligesom vi gjorde i tidens morgen, nu har vi et andet setup, det var, at vi netop kunne få kontrol over vores rettigheder, og hvad vi brugte pengene på, og hvem der skulle gøre hvad. Det blev så investeret på ny af et firma, der hedder BMG Rights, som er en udspringer af publishingfirmaet under BMG Pladeselskab, så det er ikke BMG Pladeselskab. Men dem arbejder vi sammen med nu, og havde også på vores første plade, og det vil sige, at det er lidt, altså den måde, vi gjorde det på, det minder lidt om den her 360-graders kontrakt, som mange pladeselskaber arbejder under nu, eller laver nu. Det er ikke det samme, men det var samme idé omkring det. Nu har vi en anden slags kontrakt, som er endnu bedre i forhold til vores nye vores anden plade. Og 360 grader er, at man prøver at dække ind med alle mulige på, altså med booking og koncerter, og eller det kan du måske bedre forklare. Jamen, nu har jeg ikke selv sådan en kontrakt, men jeg ved, at det er samme, nogle af de samme tanker omkring, hvordan at man får mere kontrol og frihed med sig selv og hvad man vil, også med rettighedsmæssigt. Altså. Men lad os lige lukke den med Small Giant Records. 8,5 millioner. Altså det skal vi betragte som et lån. I lånte nogle penge af en investor til at udvikle jeres brand, eller er det sådan, man skal forstå det? Ja, altså vores management, som agerede pladeselskab, i stedet for at have et stort selskab, som fik for meget at skulle have sagt omkring vores ting, så var det ligesom, at nu har vi det her at gøre godt med, og derfor kan vi styre præcis, hvad vi bruger penge på, og hvad vi har lyst til, mm-hmm. for at lave det independent, for at lave det frit. Og det er også det, vi har den dag i dag, med vores manager og vores management, og BMK Rights, som investerer i os, men vi har frihed, og vi vejleder og har et godt samarbejde sammen for at få det bedste ud af det hele, sådan så vi gør, hvad vi har lyst til. Okay, kan du så altså sige, jeg har egentlig lyst til, jeg kunne godt tænke mig at være med i en reklame for Biva-møbler. Tænk, det var det første, der kommer op. Det var måske et dårligt forslag, men altså, kan du, altså hvordan kan du selv styre dine kommercielle interesser, om jeg så må sige? Du kan jo, altså, det er jo lidt ligesom, altså, du kan fortælle på en masse ting, ja, og så har du nogen, der siger, hvad, altså, forestil dig en liste, hvor der kommer 20 tilbud ind, og så siger man, det der er helt sikkert nej, nej, nej, nej. Det har vi jo snakket med vores manager og folk i forhold til mange ting. Hvad er vores interesser? Hvad kan du godt skille fra? Hvis der så er noget, der er umiddelbart interessant, og noget, som man kan tage og forholde sig til, så kan vi snakke om det. Hvad siger I til det her, det her? Så siger vi, det har vi ikke lyst til. Det kunne vi godt have lyst til. Ja. Ligesom da vi blev spurgt om Heineken, så var det sådan lidt, okay, det er et stort mærke, det er, hvad, det er øl, det drikker vi også, og Heineken, mm-hmm. og så, du ved, JC har også lavet Heineken-reklamer, Brad Pitt, de fleste danske musikblade har Heineken-reklamer på alle deres bagsider, ikke? Hvad har I sagt nej til? Det forbliver en hemmelighed. Nå, okay, men hvor går grænsen så? Altså, det er ikke fordi, at vi sidder hver uge og så siger nej til en masse ting. Nej, vi har været, jeg føler, vi har været heldige, og vi er rigtig glade for de ting, som vi har kunne bruge. Det kan også være hårdt at skulle forsvare det, uden at man føler, at man egentlig skal forsvare noget, fordi det er en af grundene til, at vi har råd til at gøre nogle ting, fordi vi også netop får PR, og det er ubetaleligt. Ja, men betaler de egentlig konkret for nummeret? Altså for den spilletid, det har, eller får I bare PR-værdien? Du får selvfølgelig betaling for det, og det er ligesom at være... det kommer i hvert fald en kontrakt, man har, men ligesom man er skuespiller, og der juleklænderen bliver genudsendt, ikke? Så vil jeg håbe, at man får penge igen. Hvis den kommer op 5 år efter, ikke? Igen, ja, vi bruger den igen. Så men, der er jo rettighedsting på den side. Men du lever af at være musiker i dag, kan man sige. Mit spørgsmål, altså... Altså, det skal jo lige forstås, at hvis du får penge fra sådan en reklame, vi skylder jo vildt mange penge væk, i forhold til, at vi har nogle mennesker, som har investeret i vores musik, så når vi får penge ind, så har vi jo en masse penge, der skal betales af. Altså, det er de færreste band, som breaker even, medmindre du er kæmpe, kæmpe stor, og det er engang, altså, det er noget, som, det er ikke sådan, at så kommer der lige penge ned i vores lommer. Nej, det er klart. Var der nogen grænse for, hvad du ville lægge ansigt til? I reklamen? Ja, det tror jeg da sagtens. Altså, jeg tænker ikke sådan specielt meget over det. Du får spurgt om noget, så siger du ja eller nej, så kan du mærke, at du har lyst til, eller det har du ikke lyst til. Og sådan tror jeg, det er med mange ting, også med samarbejde. Hvem har du lyst til det, eller hvad vil du gøre med det og det? Så må man bare mærke efter og se, hvad det er. Altså, jeg synes, umiddelbart synes jeg, der er forskel på, at der er jo rigtig mange, også danske bands, som har musik med i reklamer. Det kan godt være, det er bare instrumentalt eller et eller andet. Og også i udlandet, og i de fleste, jeg snakker med også, som er indie bands, der er der mange, der gerne vil have deres musik med i reklamer og i ting. Ikke fordi det er sådan, at du tænker, tjitching, så kommer der penge, men fordi det simpelthen også giver noget opmærksomhed og sætter fokus. Mange reklamer er nogle gange musikbanebrydende. Ligesom Levi's tilbage i 90'erne havde... Det var så meget One Hit Wonders, men jeg så er musik med i deres reklamer. Lad os prøve at høre et andet eksempel, hvor I har deltaget med musik i for et meget kendt produkt. Ja, det var altså The Asteroid Galaxy Tour, som her blev brugt i en reklame for iPod. Touch. Ja, og den har vist kørt i USA, så vidt jeg ved. Jeg har besøg med Mette Lindberg. Vi har 3-4 minutter tilbage til at få... Ej, tiden den flyver afsted på sådan en vinteraften. Det gør den da, til at få afklaret det her med kunsten selv ud. At du sagde faktisk på et tidspunkt til mig, at det var et tabubelagt område faktisk, at gå ind i det her med at deltage i reklamer. Hvordan har du mærket, at det var tabubelagt? Jeg synes, at... Altså, jeg synes jo, det er skønt og fantastisk, alt hvad vi har fået ud af det, og vi har ikke noget... Altså, det er nye tider, og det er også sådan, man gør, og jeg synes, der er ikke noget problem i, at man kan bruge hinanden i de forskellige brancher, og Heineken har simpelthen lavet så meget kampagne for os, lavet musikvideo til os, på alle mulige medier og banner, og jeg ved ikke hvad, og brugt rigtig meget med os. Det var slet ikke meningen, at vi skulle være så synlige i reklame. Det var også noget, der opstod bare på sættet. Ja. Og så improviserede vi, og det endte med, at folk gik op på scenen til sidst. Det var også noget, der bare skete. Ja. Men du spurgte, hvordan du har mærket, det var tabubelagt. Det altså, er, at man bliver spurgt om, har du solgt ud? Eller er I så bare et Heineken-band? Eller er I One Hit Wonder? Så er det sådan lidt, altså vi har haft masser af singler, der kører. Vi har flere plader ude. Jeg ser det ikke på den måde. Jeg kan godt forstå, at man vil spørge om det. Men jeg synes, det er... Egentlig så synes jeg, at det er sådan lidt gammeldags at spørge om, fordi de sidste rigtig mange år er det sådan, de fleste gør. Ja. Det er bare stadigvæk noget, som man snakker om, som om man ikke gør det, men det er altså noget, de fleste gerne vil og stiler efter. Man vil jo gerne tjene penge, fordi så kan man få lov at leve af sin drøm, nemlig at få sin... Ja, også fordi, at man ikke tæller plader længere. Ja. Men det er også vigtigt at pointere, at PR-værdien i også at være med i reklamer, der bliver snakket om det, og det er... og det breder sig ud, og det kan gå over landegrænser. Jamen, hvis man så forestiller sig, at du, Mette Lindberg, bliver ringet op af The Voice, eller Toppen af Poppen, altså Voice TV-showet, som jo LOC jo har blevet ganske kendt på. Vil du så sige ja også? Altså, nu har jeg faktisk været coach i Voice. Nå, skal man se. Jeg var Sten Jørgensens coach i første sæson. Okay, altså, var du med på skærmen, eller hvad? Jeg var med på skærmen. Okay, det var, fordi jeg ikke rigtig sagde. Nej, jamen, det kan jeg ikke. Jamen, jeg har slet ikke fjernsyn. Okay, men det siger man jo også. Ja. Nej, jeg vil bare lige sige, det handler altså ikke om, at man skal promovere sig selv gennem reklamer kun. Det er en hårfin balance. Ja. Nu er de reklamer, vi er med, jeg har slet ikke været vist i Danmark. Vi vil ikke være et reklameband, fordi det handler om musikken, og det vi allerhelst vil ud med. Det har været en lille bombe for vores PR. Mm. Det er overhovedet ikke det, vi vil basere vores ting på, fordi det skal handle om musikken. Ja, og hvordan sikrer man sig så, altså udover, man kan sige, det er jo dårligt PR, at du sidder så og snakker så meget om, men det er så mig, der tilskynder det, men at snakke om reklame. Men nu har ændret programmet jo også om at tabu omkring det med reklamer, hvor jeg har også lyst til at sige, at det kan jeg godt forstå, men jeg synes heller, altså jeg synes, det er noget, man kan bruge for, at også du synes, det er et nyt band, og du skal finde ud af at komme i gang og skabe opmærksomhed omkring dig selv og lave noget, som får folk til at lytte til din musik og... Det synes jeg ikke er nogen dårlig idé. Jeg synes overhovedet ikke, at man skal være politisk korrekt omkring det. Altså at være tilbageholden, fordi at det må man ikke. Du skulle have været her, da sagen, men var her. Men der er også... altså jeg har al respekt for, at tingene ændrer sig, og det var andet for f.eks. 20 år siden og 10 år siden. Vores band er jo startet ud med, at man ikke baserer sin fremtid på pladesalg. Præcis. Og det er nok det sidste ord, vi får. Tak til dig, Mette Lindberg. Hey! gør således, at i tirsdags, der døde den indiske sitarmester Ravi Shankar, og han blev 92 år gammel. Ravi Shankar, han blev verdensberømt, da han i 60'erne lærte George Harrison for The Beatles at spille sitar. Og så er han også far til sitarspilleren Anushka Shankar og sangerinden Norah Jones. Min kollega Line Høgh, hun lavede tidligere i dag et interview med musiker Jonas Stampe, der også er kendt under kunstnernavnet Snøleoparden. For Jonas Stampe, han kendte Ravi Shankar personligt, siden dengang, at Jonas som 19-årig fløj til Indien for at lære at spille sitar, og tilfældigvis landede i Ravi Shankars hus, hvor han boede og fik undervisning. I nat, der skrev Jonas Stampe sin egen hyldest til Ravi Shankar på Facebook. Ravi Shankar, mit minde er, at hans største mission i livet var at give eller videregive musik, den uendelige tradition. Hele verden har fået fra hans himmelske dybe indsigt, men også direkte har han givet, og her tænker jeg på hans hundredvis af elever fra Indien og andre steder i verden, på hvem han brugte mere tid end noget andet og gav alt, hvad han havde. Nogle blandt dem er for eksempel Anushka Shankar og Norah Jones, som er hans døtre, og andre, som man sikkert kender, er Yehudi Menuhin og George Harrison og John Coltrane og Zakir Hussain og Philip Glass og Jim Morrison. Han lukkede også mig ind i sin verden, da jeg stod og var en ung, delvis naiv mand på 19 år. Utroligt. Den korte, ubeskriveligt intense tid, som var et par uger i 1999 og et par uger i 1998 og et par uger i 1999. Den ubeskriveligt korte tid, som jeg havde med ham der, er mit livs største oplevelse. På et øjeblik kunne han sætte en gnist i mig, som sidenhen har styret den vej, mit liv har taget. Og det kommer til at være med mig resten af mit liv. Jonas Stampe, det her det skrev du på din Facebook i nat. Det er din hyldest til Ravi Shankar. Hvad tænkte du, da du fik at vide, at han var død? Jeg vil sige, det første, der skete, det var, at... det, som jeg mest tænkte på, det var alle minderne, der kom frem. Minderne fra altså den tid, som jeg har været hos ham, og det, jeg har oplevet, min tid i Indien og alt, hvad jeg har gennemgået der. Og så også alt det fantastiske musik, som der er med ham. Jeg gik ind og genhørte en masse musik, som han spillede, så det var på en måde, er det jo i musikkens verden, er det et af de største tab i nyere tid. Men så det er utroligt trist, men samtidig så er det jo også en jeg sad og græd i går, da jeg begyndte at høre alt det musik og tænkte tilbage, men det gik op for mig, det var glædestårer, fordi at det gik, altså jeg sad bare igen og tænkte på hvor fantastisk det var, alt det, som han sad og spillede. Og hvor meget han har givet, og hvad han har gjort for musikere, og for musiklyttere, og for kultur, og for mennesker, og så videre. Vi skal høre historien om, hvordan du mødte ham lige om lidt, men først, for dem, der ikke kender ham, kan du så ikke lige placere ham som musiker? Hvad han har betydet for musikhistorien? Jo, han var en af de unge... største musikere i starten af 1900-tallet af den indiske musiktradition, som er uddannet klassisk, og hans lærer, som var en af de største lærere gennem tiden, han udvalgte ham som sin foremost student. Hvad siger man? Man siger hans elev, som præsenterede den tradition, som det stamtræ, han var fra. Og Ravi Shankar, han Indien, de gjorde jo det dengang i kolonitiden, at de brugte deres kultur til at som en måde at kæmpe sig fri på og opnå befrielsen. Og der sendte de jo kulturmennesker ud inden for forskellige genrer. De sendte Rabindranath Tagore ud som poet, og en swami, jeg kan ikke huske hans navn nu, men sendte de ud som spirituel leder, og en musiker, de sendte mennesker inden for alle kunstformer ud, til at ligesom at sprede kulturen. Og der var Ravi Shankar så musikeren. Han var den musikalske ambassadør for Indien. Og det, der skete, da han kom til... så han har både været med til at have en effekt i Indiens frigørelse i midten af 1900-tallet, og det, der så skete i forbindelse med det, det var jo, at han blev taget utrolig godt imod på grund af hans evner som musiker, men også hans fantastiske væremåde som menneske. Så det er simpelthen alle i musikbranchen, som kom til at holde så meget af ham, at han kom til at være alle de vigtigste steder, man overhovedet kan nævne inden for den tid, og kom til at have indflydelse på de vigtigste musikere inden for vores kultur i dag. Og du må godt lige nævne noget. Ja, og der, er jo, som den, der som også jeg nævnte før, altså nogle af dem har jo været George Harrison og The Beatles og Jim Morrison fra The Stones og John Coltrane og så videre, og inden for klassisk musik. Og noget af det, en af de vigtigste plader i hans karriere var et samarbejde, han startede med den russiske violinist Yehudi Menuhin. Og det er noget af det første fusionsmusik, som er lavet i nyere tid, altså sådan fra den tid, hvor man begyndte at indspille plader. Og George Harrison har kaldt ham The Godfather of Fusion Music. Så han satte også den indiske musik på verdenskortet i Vesten, ikke? Jo, det var jo ham, der i stor grad havde ære for det. Men vigtigst, altså det vigtigste, han gjorde, det var jo, at han hele vejen igennem har undervist og været den største den ældste repræsentant inden for den klassiske kultur af indisk musik. Så man kan sige, at han havde selv i hvert fald flere hundrede elever, men alle de elever havde også elever. Og hvis man kørte videre på den måde, så i Indien, der gik han under navnet Guruji, som betyder lærer. Og så på en måde, alle fra min generation og generationen før mig, ser ham som deres lærer i en eller anden forstand. I sitar og ja. I indisk klassisk musik? Ja, ja. Jonas Stampe, for 14 år siden, der tog du som 19-årig til Indien. Du havde læst Ravi Shankars selvbiografi, og så ville du til Indien for at lære at spille klassisk indisk musik. Hvad skete der, da du landede i Delhi? Ja, det er jo en fantastisk historie, som jeg gerne fortæller mange gange, og det var, at jeg havde min mormor, som var meget nervøs, havde lovet at tage op på ambassaden for at blive registreret og fortælle dem, hvor jeg var. Og da jeg kom derop, så sagde jeg, at jeg gerne ville lære at spille sitar, og om de kendte nogle sitar-skoler. Og så sagde de, det gjorde de ikke, men de havde et godt kartotek. Kunne jeg navnet på nogle skoler? Det eneste navn, jeg kunne, det var Ravi Shankar. Så sagde jeg det, sagde de, der bor en, der hedder Ravi Shankar lige rundt om hjørnet. Og, men de vidste ikke, det var ham? Nej, det kunne man ikke vide. Det er der mange, der hedder. Men jeg gik derned, og det viste sig så at være hans hus. Og der var et eller andet tilfælde, fordi at vagten, der står udenfor, havde ventet, at der kom en udlænding, sådan eventuelt på min alder går ud fra på det tidspunkt. Så da jeg kom hen til døren, så var det som om, at han genkendte mig. Og med meget stor gestus åbnede, værsgo indenfor, nå ja, du skulle komme nu. Så jeg vadede bare lige ind i forstuen, hvor der først var en stuepige, og så var hans kone, der kom ud og tog imod mig, og så sidst kom Ravi Shankar. Og det har jo åbenbart bare været noget med tilfældets magt og magi. Men hvornår fandt du ud af, at det var ham, du stod foran? Jamen, det vidste jeg med det samme. Jeg var uden for en huset, fordi jeg kunne bare høre, der var sitarmusik. Og jeg vidste bare, det var det hus. Det var hans hus. Det var der ingen tvivl om. Og han bor jo ikke i Indien. Han bor i USA. Han er kun i Indien et par måneder om året. Så det var et meget stort held. Så du vadede direkte ind i Ravi Shankars hus, da du var landet i Indien? Ja, og der var et eller andet der ved ham, som han tog bare imod mig. Jeg ved ikke hvorfor. Men det gjorde han, og jeg kom ind. Og jeg var i hans hus og kom der nogle dage og var med til at se, at han underviste sine elever. Og han satte et stort arrangement op for mig, så at jeg kunne spille guitar foran dem. Hvilket er helt nærmest utopisk at tænke på, ikke? Fordi der sad der med min guitar. Så over for mig i sofaen sad der jo hans venner, som på det tidspunkt alle var seniorer og gråhårede og musikere, der ikke har lavet andet end at spille musik 20 timer i deres liv, siden de var 4 år gamle, de sad der. Men i Ravi Shankars hus, i hans nærvær følger ingen form for nervøsitet eller præstationsangst eller præstationsbehov. Jeg øvede ikke engang noget, før jeg kom ind. Jeg vidste ikke, hvad jeg tænkte mig at spille. Jeg sad bare og jammede lidt på guitar og spillede og på en måde, hvor som jeg følte. Og jeg ved ikke, hvad jeg har gjort, men de kunne lide det. Altså, jeg følte mig utrolig velkommen. Jeg følte, at han ligesom havde... at jeg blev båret på hans vinger på en eller anden måde. På hans energi. Du hang ud i hans hus i nogle uger, indtil du rejste videre. Men hvordan var han? Han er en person, som ikke laver noget som helst andet end noget, der har med musik at gøre. Mest af alt, så underviser han. Dernæst, så øver han. Dernæst, så spiller han koncert. Og dernæst, så udtaler han sig om musik og møder op til steder, hvor at der skal være en ambassadør-repræsentant-type. Det er det, han laver. Så alt form for kontakt, man har med ham, er igennem musik. Og han er så... Og hvis der er blevet sagt noget andet, det kunne godt være, at han for eksempel har sagt en fyret en joke af, for eksempel. Så har det været, efter man har spillet, for lige at løsne op på det hele, for at man så kan gå i gang igen. Så der var ikke andet i hans liv. Og sidde i nærheden af ham, som jeg også nævnte før, det der med at føle, at man bliver borget på hans vinger, hans energi er så stærk. Fordi han bare giver af den. Han giver af den, og... man har en følelse af, at man kan alt i nærheden af ham. Efter nogle uger i hans hus, så sender han dig videre til en af hans elever, som skal undervise dig. Han har ikke tid til at undervise dig. Nej, han skulle tilbage til USA, så jeg var et år i Indien hos Pandit Barun Kumar Pal, som havde fået instruktion i, hvad jeg skulle undervises i, og Ravi Shankar havde ligesom en form for monitorering af, hvordan det foregik. Og det gjorde jeg et år. Man skal jo lære at sidde på gulvet, og man skal lære en masse om traditionen. Og han synes, det var fedt, at jeg var i Indien i stedet for USA. For at lære. Det er jo en kultur, man lærer mest af alt. Man lærer, hvordan man hilser på mennesker. Man lærer, hvordan man gebærdiger sig. Hvordan man tager sit tøj på. Hvordan man spiser om morgenen. Hvornår man står op. Hvornår man går i seng. Hvornår man holder pause. Hvornår man vasker hænder. Alt lærer man. Og det havde jeg så gjort i et år. Så kom du hjem til Danmark. Jeg spurgte dig lige lidt frem. Ja. Og efter du så er kommet hjem, så bliver du et halvt år senere ringet op af Ravi Shankars kone, der vil have dig til at komme til England og være sammen med hende og Ravi Shankar. Hvad skulle du der? Ja, altså jeg skulle være en del af truppen. Altså det er jo bare sådan, at jeg var elev. Og når man er været elev, så handler det om at være i nærheden af sin mester. Så det var bare det, jeg skulle. Så jeg kom over og var med ham der. Og det, der foregik, det var, at han underviste selvfølgelig elever på sit hotel, dem der kunne være der. Og så det sad jeg og overværede og var med til. Og han var ude og lave nogle arrangementer, hvor at han for eksempel indviger et sted, eller der bliver holdt et arrangement for ham på en ambassade, eller sådan nogle ting, var der noget af. Så det handler om bare med hele tiden at være med. Og noget af det mest fantastiske skete, det var også, at han spillede to koncerter under hans Englandsturné, hvor jeg var med til at spille den ene, hvor jeg spillede tambura, som er baggrundsinstrumentet, som de andre stemmer efter, som lægger den drone, man kan høre på indisk musik, som ligger i baggrunden hele tiden. Og det var en helt ubeskrivelig stor ære for mig, at kun have været elev af ham så kort tid, at blive taget med op på scenen og få hele den store ære. Jeg var den første, der gik ind på scenen, og da vi alle sammen havde sat os ned og havde stemt, pegede han på mig som den første. Jeg var den første, der startede med at spille, og det var helt vanvittigt fantastisk. Der er ikke nogen lærere, der lærer deres elev stemme tamburen selv. Det lød han mig også gøre, og det var en fantastisk stor ære. Og man så det bagefter, bare jeg hans sitar. Altså, det var helt ubegribeligt, hvad han gav af mig af tillid. Hvorfor tror du, han gjorde det? Du havde mødt ham et par uger i Indien, et halvandet år inden. Hvorfor tror du, han gav den til dig på den der måde? Jamen, altså, jeg kan kun sige, at jeg har bare indtryk af, at det er hans måde at gøre på, at bare at give og være en del af alt det der. Jeg ved ikke, om Altså, det er jo noget med, at jeg har været heldig af min timing, og jeg ved ikke, om han har... Det, der folk, der siger, har jeg fået videre, at han har set et eller andet i mig. Der var et eller andet, han godt kunne lide ved min... Jeg ved ikke, min karakter eller noget, ikke? Altså, men jeg var heldig. På et tidspunkt, der, mens du hænger ud med ham i England og spiller i en koncert, der møder, der kommer alle mulige folk, har du fortalt mig. Du møder også George Harrison. Hvordan var det? Nå ja, jeg mødte ikke George Harrison, han var der bare også. Og det var en helt naturlig del af, at der er så mange mennesker. Han var der, og ejeren, jeg kan ikke engang huske, om det var Virgin, eller hvad det var for et bladselskab, og så videre. Det var helt naturligt, at man sidder sammen med dem. Jeg har jo været Beatles-fan hele mit liv, men det tænkte jeg ikke så meget på der, ikke? Altså, fordi der var jeg der for Ravi Shankar. Og den største oplevelse i mit liv, det, der hvor det klimaksede, hvis man kan sige det på den måde, det lyder åndssvagt, men det største, det var at sidde alene med ham inde på hotellet, hvor det kun var mig og ham. Han spillede sitar, jeg spillede tambura. Og på et tidspunkt sad jeg også alene med, hvor det var ham og hans datter, der spillede sammen, og jeg spillede tambura. Det er det største, jeg har oplevet i mit liv. I din hyldest på Facebook, der skriver du også, på et øjeblik satte han en gnist i mig, som sidenhen har styret den vej, mit liv er taget, og kommer til at være med mig resten af livet. Tak, Guruji. Guruji. Hvad er det, han har gjort for dig, hvis du skal prøve at være konkret? Hvad er det for en gnist? Ja, jeg skal prøve at sige det konkret, så direkte jeg kan, men det er, at når man bliver taget ind i den tradition, der hedder indisk klassisk musik, hvilket han jo også er blevet taget på et tidspunkt, så åbner der sig en kæmpe verden for en. Det er den bevidsthed, de har om deres lineage, det vil sige deres forfædre, deres musikalske forfædre. De har jo klar linje flere tusind år tilbage i tiden. Hvis man tænker på de mange, mange tusind mennesker, som har siddet og øvet 20 timer om dagen, har spillet musik, brugt hele deres liv på at finde ind til musikken, og har givet alt videre til deres elever. Hele den tradition, alt det ligger i Ravi Shankar og nogle af de andre store lærere. Og når man bliver taget indenfor i den, så går det op for en, hvor en stor gave man lige pludselig står overfor. Hvor en stor tradition man er en del af. At det er ligesom en insinering. Man bliver taget ind i noget, og det går op for en, at man har utrolig meget, men det er ligesom en slags... Det lægger sig som et behov for at betale alt det tilbage. Men nu glemte jeg også spørgsmålet i forhold til, hvad alt det var, fordi at, der kan jeg snakke om det her i lang tid, men Jamen, det er de ting, han har givet dig. Ja, ja. Og der er det jo, at altså, for eksempel det at øve og øve musik og for eksempel spille sitar 20 timer i døgnet, hvilket jeg ikke gør længere, men jeg spiller alt muligt andet musik, og spiller masser af forskellige instrumenter. Men jeg har det som en pligt at øve. Jeg får det dårligt, hvis jeg ikke gør. Og det er nærmest det vigtigste for mig. Det er vigtigere end at komponere, det er vigtigere end at spille koncerter, og det er vigtigere end at udgive plader. Det er en pligt, man har, når man først er taget ind i den tradition, at give tilbage, og give videre, og være en del af det. Og jeg får det dårligt, hvis jeg ikke gør det. Jeg får dårlig samvittighed. Jeg får dårlig samvittighed over for Ravi Shankar. Jeg får dårlig samvittighed over for traditionen. Jeg får dårlig samvittighed over for alle mine andre helte i musik, som jeg har fået så meget fantastisk ud af. Jimi Hendrix, eller min gamle guitarlærer Per Møller fra Aarhus, eller hvad jeg nu end har spillet sammen med musik af mennesker i min tid. Der har det bare været gaver og gaver og gaver. Og så på et tidspunkt skal man give tilbage. Da du var i England og spillede med ham, da det sidste gang, du så ham, ikke, der sagde han noget til dig, da I skiltes. Hvad var det? Det var, at han ville jo gerne vide, hvor seriøs jeg var i forhold til at spille indisk klassisk musik. Og det kunne jeg tænke over. Og jeg kunne tænke over det, det var ikke noget, jeg skulle svare på mandag, jeg kunne tænke over det års tid, jeg kunne også tænke over det 2 år. Det kunne jeg ligesom mærke i spørgsmålet, at jeg virkelig skulle tænke over det i lang tid, og det var selvfølgelig fordi, at han har jo enormt mange elever. Der er tusindvis af mennesker, som virkelig har gjort sig fortjent til at få hans tid i Indien og andre steder i verden. Så, og der havde jeg sådan på det tidspunkt, at det var kun det, jeg ville. Men der skete jo også det, da jeg kom tilbage, at der var en husleje, der skulle betale, så altså, der var nogle bands, jeg spillede i, og så videre, hvilket gjorde, at når man kommer tilbage til Danmark, så er det svært at leve i en kultur her, hvor at man, altså det er svært at sidde og spille sitar 20 timer om dagen i Danmark. Så der skete så meget andet, så jeg tænkte, det svarer jeg på næste år, det svarer jeg på næste år, og næste år igen. Men faktisk, Jonas, for et år siden, der tog du tilbage til London, da han skulle spille en koncert, der bestemte du dig for, at du ville sige noget til ham. Du tog til London. Hvad skete der så? Ja, jeg tog til London, han spillede et koncert, og det jeg bare ikke lige havde tænkt over, det var jo selvfølgelig, at i London, der har han jo alle sine gamle bekendte, så hele Barbican Center, altså nærmest hele salen var kun fyldt af mennesker, som han har haft noget med at gøre gennem tiden, som jo alle sammen gerne ville møde ham og sige noget til ham. Og han var 91 på det år, på det tidspunkt. Så efter han har spillet en koncert, er han fuldstændig udmattet. Og snakker overhovedet ikke med nogen. Så de havde gjort enormt meget ud af at stille vagter op. Og jeg kunne ikke, jeg havde ikke nogen chance for at trænge igennem og få fat i hans manager eller hans kone eller nogen fra gruppen desværre der. Men heldigvis så havde jeg købt billet lige fra starten, så jeg sad allerforrest lige foran. Og da han kom ind, der havde jeg nok et minuts direkte kontakt til ham, hvor at jeg kunne se, at han genkendte mig, og hvor at han spillede direkte til mig. Så det var egentlig nok. Det var egentlig nok. Og det var jeg enormt glad for, at jeg gjorde. Og det er bare det, der er så fantastisk ved ham i den alder. Altså han tager ud, og så får han lavet en bypass-operation, og 2 uger senere sidder han og spiller og tager på turné og underviser og laver ikke andet. Og det var fantastisk at se ham dengang. Og hvad sagde du til ham med øjnene, da du sad der på første række? Hvad var det, du skulle sige til ham? Jamen det var bare at hilse på ham og give min respekt og sige tak for ligesom for alt, hvad han har fået. Alt, hvad han har givet. Og den retning, mit liv har taget siden, at spille musik, der har med klassisk indisk musik at gøre, og den form for spiritualitet, den retning har mit liv taget siden. Og det var det, du ville have at sige til ham? Ja, og egentlig bare hilse på ham. Jonas Damme, du har taget din sitar med, og du vil spille en raga til ære for Ravi Shankar. Hvad er en raga? En raga er den musikstruktur, som indisk klassisk musik ligesom er lavet ud fra. Så det er en struktur på et stykke musik. Da jeg vil spille raga Iman, fordi at det var den første, jeg lærte, da jeg kom derover. Og det er den, som jeg har fået mest undervisning i. Og det er den, hvor jeg har flest direkte ting fra Ravi Shankar i. Den har jeg spillet den. Det er den, jeg har spillet mest, men lige nu især giver det mest mening at spille den. Thank you. Thank you.